καράβι απ' όλα και μας πάει μακριά μες στην μπαρμπαριά. Γλυκές νεράιδες να δω κι από κορμί ξωτικό μαγικό χορό. Σας μιλάω με καημό, με σπαραγμό για τόσες τρελές που νοσταλώ. Να χαϊδέψω μαύρα μαλλιά, να φιλήσω χείλη μελιά κι από μια μαριόλα γλυκιά να ακούσω μια βραδιά. Αραπίνες, λάγνες, ερωτιάρες με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες γλέντι και πιωτό. Ένα τραγούδι απ' τ' Αλγέρι, τραγούδι του Καμιλιέρι σ' ένα γλυκό αφρικάνικο σκοπό. Αραπίνες, μάτια πλονισμένα και κορμιά φιλίσια καμωμένα σαν εξώδια. Ένα τραγούδι απ' τ' Αλγέρι, τραγούδι του Καμιλιέρι σ' ένα γλυκό αφρικάνικο σκοπό.